zostaje ze mną na zawsze. Glutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 1 grudnia. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Od dziś obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne w związku z nową mutacją koronawirusa. W pasie przygranicznym wprowadzono zakaz przebywania. Rozporządzenie w tej sprawie wydał szef MSWiA. Coraz bliżej kolejnych unijnych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Na czarną listę ma być wpisanych kilkanaście osób. Na razie w Polsce nie wykryto wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Nowa mutacja pochodząca z południa Afryki została już potwierdzona w wielu krajach Europy. Z tego powodu od dziś obowiązują w Polsce dodatkowe obostrzenia sanitarne. Więcej o tym Barbara Góra. Od dziś do 17 grudnia będą obowiązywały w Polsce dodatkowe obostrzenia sanitarne. Przede wszystkim zmienią się limity osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych, informował minister zdrowia Adam Niedzielski. To dotyczy gastronomii, hoteli, kultury, czyli kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, kościoły, obiekty sportowe takie jak baseny, akwaparki. Tam wszędzie będzie 50% obłożenie. W takich obiektach jak siłownie, kluby i centra fitness obecnie podnosimy ten limit jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ponadto uroczystości rodzinne będą mogły odbywać się w gronie 100 osób. W ramach pakietu alertowego wprowadzono zakaz lotów do 7 krajów z południa Afryki i zmieniono zasady kwarantanny dla osób powracających z tych krajów oraz z krajów spoza strefy Schengen. Barbara Góra, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie doradca premiera do spraw pandemii profesor Andrzej Horban. Od północy obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA dotyczące zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. To ten sam obszar, na którym obowiązywał stan wyjątkowy wprowadzony 2 września w związku z presją migracyjną. Rozporządzenie zostało wprowadzone na 3 miesiące po tym, jak ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Z zakazu przebywania w tych miejscowościach wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy wykonujący tam pracę zarobkową. Niebawem na granicy z Białorusią ma też ruszyć budowa muru. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział, że do 15 grudnia zostaną wyłonieni wykonawcy, którzy wybudują zaporę. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Maciej Wąsik ocenia, że wiosną problem nielegalnej migracji może wrócić. Wydaje się, że pierwszą potyczkę na granicy wygraliśmy ze służbami Łukaszenki. Łukaszenko zrobił krok do tyłu, ale mam nadzieję, że nie po to, żeby się rozpędzić. Chociaż nie mamy wątpliwości, że na wiosnę, kiedy będą bardziej dogodne warunki klimatyczne, ten problem może w każdej chwili powrócić. Dlatego też całą konsekwencją Straż Graniczna pracuje nad budową zapory. W uzasadnionych przypadkach z zakazu przebywania w pasie przygranicznym będą mogły zostać zwolnione inne osoby, w szczególności dziennikarze. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował miejscowy komendant Straży Granicznej. Tymczasem ambasadorowie unijnych krajów mają się dziś zgodzić na sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na wspólnotę. Decyzja ma zapaść na spotkaniu w Brukseli jutro, jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia Beata Pumecka. Powinni ją zatwierdzić ministrowie do spraw energii państw członkowskich. Na czarną listę ma być wpisanych kilkanaście osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach, a także kilkanaście firm z zamrożonymi aktywami we wspólnocie. Kto dokładnie zostanie objęty sankcjami, będzie wiadomo jutro po publikacji decyzji w unijnym dzienniku urzędowym. Na celowniku są osoby zajmujące się sprowadzaniem migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, biura podróży i linie lotnicze, w tym białoruski narodowy przewoźnik. A to oznacza, że Belawia nie będzie już mogła leasingować samolotów od europejskich firm, głównie z Irlandii. To będzie piąty pakiet sankcyjny wobec białoruskiego reżimu. Unia rozpoczęła nakładanie restrykcji w ubiegłym roku po sfałszowaniu w sierpniu wyborów prezydenckich. A z moich ustaleń wynika, że rozpoczęły się już prace nad 6. pakietem. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział mi, że kolejna czarna lista może liczyć nawet kilkaset osób i firm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dariusz Popiela został laureatem Nagrody POLIN. W konkursie doceniane są osoby dbające o pamięć o polskich Żydach oraz pozostałości po dawnych mieszkańcach polskich miast i wsi. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Kapituła nagrodziła Dariusza Popiela za energię i aktywność. Laureat od lat jako działacz sądeckiego sztetla współorganizuje rocznice związane z tragedią Żydów oraz spotkania przybliżające kulturę żydowską w Nowym Sączu. Ochrona pamięci historii polskich Żydów jest dla mnie ważna, ponieważ dla mnie jest to część mojego postrzegania patriotyzmu. Jako sportowiec z orzełkiem na serduchu uważam, że dbanie o tych, o których nie ma kto dbać, o pamięć o nich, to jest coś najważniejszego i dlatego się temu oddaję. Tegoroczny laureat otrzymał 20 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu ze śniegiem i śniegu od zachodu kraju przechodzące w deszcz, lokalnie marznący i powodujący gołoleć. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ach, od samego patrzenia, proszę Państwa, już dreszcze. Chodzi o ten taras widokowy w Warszawie. Nie było jeszcze takiego w Polsce do tej pory. Nie dość, że wisi wysoko, to jeszcze się rusza. Na ten taras wybrał się nasz reporter. O swoich odczuciach nam opowie za kilka minut. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału. Jest. I chyba nie wiesz, że telewizja kłamie. Nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się. Przecież jesteś też jak ja. Warszawa mocno pnie się w górę. Właśnie kończy się budowa kilku drapaczy chmur, a wraz z nimi powstają wyjątkowe tarasy widokowe. Na jednym z nich będzie można wypić kawę i nacieszyć się panoramą. Na innym poczuć dreszcz emocji, bo to pierwszy ruchomy i do tego przeszklony taras w Europie. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. Takie obrazki jak w Misiu Barei to już jedynie wspomnienia minionych czasów. Dziś tarasy widokowe rosną jak grzyby po deszczu, a ja udałem się do jednego z nich. Jedziemy na 46 piętro, tak? Tak, 46 piętro, czyli prawie 200 metrów można powiedzieć. Oprowadzał mnie jeden z pracowników budynku. Ogólnie winda od 0 do na 46 jedzie w około 50 sekund. Wjechaliśmy na 46 piętro, a sercem tego miejsca jest przeszklona platforma. Ruchoma platforma, która wychyla się w stosunku do linii budynku o 15 stopni w przód. Edyta Popławska, menedżerka jednego z tarasów widokowych mieszczącego się w centrum Warszawy. Trzymamy się w pozycji otwartej dwóch uchwytów, które mamy po obu stronach. Staję teraz na szklanej szybie na wysokości 200 metrów i mam wrażenie, że zaraz ta szklana szyba pęknie, ale nie pęka. Ja też nie pękam. Chwytam się silnie barierek i zaczynamy. O matko. 15 stopni przechyłu. Dobrze. Jest chyba dobrze. Wow, jest jeszcze niżej. Psycholog zawsze mówiła, żeby oddychać głęboko. Coś niesamowitego. Brawo. Okej, dobra. Już mi się kręci w głowie, już mogę zejść. No powiem szczerze, że ja mam takie same odczucia jak pan, także widzę, że się panu ręce trzęsą i rzeczywiście emocje były te, które sięgały zenitu. Ja mam bardzo podobnie. Pani jako menadżerka tego tarasu, jakie zalety tego widzi oprócz tej samej w sobie atrakcji? Są osoby, które będą patrzeć przez pryzmat właśnie tego, że przezwyciężyły pewne lęki, które miały. Być może jak osiągniemy, tak jak z tymi górami, pewien szczyt, pokonując pewien wysiłek, to nasz poziom endorfin, czyli tak zwanych hormonów szczęścia, rośnie i jest podwyższany. Psycholożka Agnieszka Olchowik. To jest trochę takie poczucie jakby wolności właśnie, że patrzę trochę z innej perspektywy, z innej wysokości, trochę z pewnego dystansu na to, co jakoś widzę w dole. Czuję się wolny i uwolniony od tych bodźców, od ludzi, chociaż widzę wszystko dookoła. Mówi pan Józef, którego pasją jest tak zwany urban climbing, czyli wspinaczka na wysokie miejskie obiekty. To jest trochę jak ze sztuką, budzi takie emocje, uczucia, które w inny sposób się nie uwalniają. Mogę to odnieść trochę do psychoterapii. Kiedy pacjent w psychoterapii uczy się patrzeć na swój problem, czy na swoją trudność z różnych perspektyw, powstają w naszym mózgu nowe połączenia neuronowe. Jesteśmy w stanie popatrzeć na to właśnie z innej perspektywy, dostrzec inne strony, być może nie tylko minusy, nie tylko plusy. Tak jak w górach, myślę, że ludzie to kochają. Jest to niesamowite. Daje mi to inspirację do dalszego życia tam na dole. Tutaj widzimy wszystko całościowo z góry, czyli widzimy każdy najmniejszy element i Warszawy, i aglomeracji warszawskiej. Myślę, że tutaj mamy taki dobry moment, żeby się zrelaksować i odciąć od tego, co jest na poziomie zero. Może to jest sposób na lęk wysokości na takim ruchomym tarasie. Czy państwo by się zdecydowali na taką atrakcję? Ja mam mieszane uczucia. Na szczycie jednego z budowanych wieżowców w Warszawie był Józef Niewiarowski, dzielny. Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. It ain't a matter of if, no, it's just a matter of time. But to get where we're going, sister, gotta hold the line. You gotta stay steadfast, tread lightly, 'cause they're looking for a reason to knock you down. But you can't ask. Stood up before you. All they hold the line. They wanna tell you you're already free. Put these chains on and rob you blind. When they co-opt the movement, don't trip, just hold the line. Hold the line. No i można się obudzić. A teraz informacja, która powinna zainteresować tych z Państwa, którzy podróżują autostradą A2 na odcinku Konin-Stryków lub A4 na odcinku Śląsk-Wrocław. Od dziś przestają tam działać tradycyjne bramki, na których płaciło się do tej pory za przejazd autostradą. Wszystko przez kolejne rozszerzenia nowego systemu poboru opłat e-toll, który tym razem objął też zwykłych kierowców. Na bramce w okolicach Gliwic jest nasz reporter Łukasz Tymków. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Chłodno witam. Dzień dobry. Bramka już nieczynna. Jak sobie radzą kierowcy? No całkiem dobrze. Jednak ta kampania w mediach, która przetoczyła się przez kilka ostatnich dni, no chyba sprawiła, że większość osób no kojarzy, że jednak nie trzeba będzie stanąć przed szlabanem. Co ciekawe, one otwarły się punktualnie o północy. Pracownicy zakończyli w tych kioskach swoją pracę, zgasili światło i po prostu w tej chwili można już przejeżdżać. Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, ale to może na koniec, o organizacji ruchu, bo to jest istotne. Mhm. Natomiast sami kierowcy w tej chwili zachowują się trochę... Niektórzy z taką, jak to było kiedyś w reklamie, z pewną dozą nieśmiałości. Czy na pewno, czy można wjeżdżać za szybko? Tak. No rozglądają się, ale jednak większość zdecydowanie wie o tym, że dzisiaj jedziemy bez szlabanów, bo bramki zostały, natomiast no, szlabany są podniesione, to też trzeba ściśle tutaj określić. Korzystamy z kilku pasów zaledwie, czyli nie ze wszystkich, to jest istotna informacja. No a jeśli chodzi o kierowców, to zdarzały się takie sytuacje, że ktoś hamował zaraz po przejechaniu przez bramki, tak jakby się zastanawiał, czy co teraz będzie, czy go aresztują, czy będzie go goniła policja, czy co tutaj dalej wystąpi. Trochę było nerwowych takich sytuacji o poranku, zwłaszcza w tej, bo teraz już powoli godzina szczytu za nami, jeśli chodzi o ruch właśnie na bramkach w Żernicy. Bardzo dużo osób pędziło w stronę Katowic do pracy i z obrzeży województwa śląskiego. No i no była nerwowość. Były takie sytuacje, gdzie tam ktoś kogoś obtrąbił, bo przyhamował za mocno, bo dziwnie się zachowywał po przejechaniu przez te bramki, czyli szukał chyba możliwości, czy na pewno zapłacił. Co do tych płatności, no to oczywiście to jest zupełnie inna, jak to się mówi, para kaloszy i opowieść. No właśnie, jeśli ktoś nie ma uruchomionej aplikacji e-toll, co może zrobić? Są jakieś alternatywy albo awaryjne wyjścia, tak byśmy nie narazili się na karę? Oczywiście, że tak. Pierwsza podstawowa zasada, no miała działać sprawnie aplikacja zrobiona przez Krajową Administrację Skarbową. Powstała jednak tak zwana wersja light i to właśnie tę wersję light w tej chwili promuje Krajowa Administracja Skarbowa, ponieważ ona jest dużo łatwiejsza dla kierowców, dużo bardziej przyjazna. Tam nie trzeba podawać tak wielu danych jak w tej podstawowej aplikacji. Prawdopodobnie jeszcze będą robione poprawki. Natomiast nie sprawdzałem dzisiaj jeszcze, szczerze mówiąc, ale wczoraj miałem problem ze znalezieniem tej aplikacji. Ona się nazywa e-toll e-bilet. Proszę sobie zapamiętać, e-toll e-bilet. Wpisujemy coś takiego właśnie w wyszukiwarkę i powinna ona nam to znaleźć. Natomiast w sklepie z aplikacjami Androida jeszcze ta aplikacja się nie pojawiła. Prawdopodobnie chodzi o to proces przechodzenia tam pewnych weryfikacji. To też nie dzieje się od razu, a została ona bodajże wczoraj lub przedwczoraj dodana przez Krajową Administrację Skarbową. Więc najlepiej jest pobrać tę aplikację i tam jednorazowo możemy sobie zapłacić za przejazd. No dobrze, a jeżeli na przykład ktoś nie może pobrać sobie tej aplikacji, a chciałby jechać, to co powinien zrobić w takim przypadku? No to mamy tutaj jeszcze kilka opcji. To są stacje sieci Orlen, na których bez większego problemu powinniśmy kupić bilet na właśnie przejazd autostradą. Można również szukać, ale to trzeba sobie sprawdzić, bo nie wszystkie stacje Lotos oferują taką właśnie usługę. Bilet można kupić z wyprzedzeniem 48-godzinnym, tak podano mi tutaj w komunikacie. No i po 48 godzinach on prawdopodobnie wygasa, ale pieniądze zostaną wtedy zwrócone, jeśli nie wykorzystamy tego biletu, także nie mamy się co martwić i zostaną one zwrócone na to samo konto, z którego płaciliśmy za bilet. I jest jeszcze taka możliwość, która no dzisiaj mój bank na przykład, nie będę wymieniał który, ale przysłał mi powiadomienie, że jeżeli chcę, to mogę aplikacją bankową również zapłacić wygodnie za przejazd autostradą. Łukaszu, mówiłeś jeszcze o zmienionej organizacji ruchu, o co chodzi? No przede wszystkim nie należy korzystać z skrajnych lewych pasów. One będą zamknięte, tamte przejazdy będą zamknięte. Między innymi chodzi o to, że nie ma takiej potrzeby. Jeżeli są trzy pasy w jedną stronę normalnie na autostradzie, to tymi trzema pasami jedziemy nadal i nie trzeba szukać na tym placu poboru opłat jakiejś możliwości, żeby kogoś tam wyprzedzić. Tym bardziej, że będą pojawiały się barierki, będą pojawiały się takie plastikowe, jak ja to nazywam, bordery, które ograniczają możliwość poruszania się wszystkimi pasami. Ciekawy jestem, kiedy znikną te kioski z punktu poboru opłat i czy w ogóle kiedykolwiek autostrada w tym miejscu będzie taka, no, że właściwie nic tam, że zostanie tylko wspomnienie po tym, co działo się jeszcze do wczoraj. No ciekaw jestem, czy kontrolerzy przymkną oko, jeżeli ktoś niefrasobliwie nie będzie miał takiego biletu, albo nie zainstaluje aplikacji, albo nie będzie mu działać. O tym jeszcze dzisiaj będę na pewno starał się rozmawiać z Krajową Administracją Skarbową, ale z tego, co już wiem, to na autostradzie został zamontowany system kamer, który rozpoznaje tablice rejestracyjne. I jeżeli ten system rozpozna, że nie zapłaciliśmy za autostradę, no mamy jeszcze 3 dni na reakcję. Będzie można tak jakby gdzieś tam chociażby pojechać na stację Orlenu i kupić ten bilet, albo zrobić to w aplikacji i wtedy unikniemy mandatu. Jeżeli nie, no to niestety kara będzie wynosiła 500 zł z lekką promocją, 100 zł taniej, jeśli zapłacimy ją do 7 dni. Łukasz Tymków z Radia Kierowców, bardzo dziękuję. Dziękuję. Oj, proszę państwa, sporo dzisiaj zmian o poranku, a ja tak sobie myślę, że może warto byłoby zaczynać dzień od trudnych spraw i wtedy byłoby łatwiej, tak jak nasz słuchacz. Jako były student Wyższej Szkoły Morskiej musiałem odbyć 3 rejsy darem młodzieży. No i poranna rozgrzewka, obudzenie polegało na tym, że się przechodziło przez maszt. Czyli się wspinało te 40 metrów po maszcie, po wantach, bez żadnych zabezpieczeń, w górę i w dół. Zaczynałem wachtę o 4 rano, to proszę sobie wyobrazić, 4 rano człowiek ledwo świeci. Ciemno, buja, nie ma zmiłuj. Przechodziło się codziennie. No i później praca na morzu też jest okazja. Przyszli do mnie elektryk z trzecim, że jeden się boi, drugi nie chce mu się i trzeba było wymienić żarówkę na maszcie. No to co? Uśmiechnąłem się, wziąłem żarówkę i poszedłem wymienić. Takie są efekty zaprawy za młodu. Polecam. No ale potem, proszę państwa, dzień jak spłatka się układa, kiedy już te najtrudniejsze zadania wykonamy o poranku, kiedy opór materii jest dość duży. 27 po 8. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa. Fighting an arrival, fighting for survival. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who the heck you would think I am. And just a buffalo soldier do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak jeździ się o poranku? Gdzie są utrudnienia? Radio Nawigator. O szczegółach Anna Hardej. Na początek przejeżdżamy na północ. Zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta. Stoją kierowcy od węzła Gdynia, Wielki Kack aż do Osowy. Postoją też państwo między węzłem Gdańsk Południa a miejscowością Kowale w stronę Gdyni. Zakorkowana w tych okolicach jest też droga krajowa nr 20 Chwasztyno - węzeł Gdynia - Wielki Kack. Coraz trudniejsza sytuacja jest w pobliżu Krakowa. Na A4 trzeba postać przy węźle tynieckim na jezdni do Katowic. Ciasno jest również na drodze krajowej 44 z Kawina węzeł Siedzina, a także na drodze 94 Szyce-Modlnica. Przejeżdżamy do Wrocławia. Tu też zakorkowana jest droga krajowa 94 przed węzłem Wrocław Stadion i to w obie strony. Ta sama droga stoi też przy Parku Wschodnim. Sporo samochodów jest na krajowej 8 Kobierzyce-Magnice. Teraz droga numer 1 na odcinku, gdzie zmienia się ona w trasę ekspresową S1 między węzłem Podwarpie a Parkiem Brzozowym w Dąbrowie Górniczej. Tam trwa przebudowa i niestety mamy korek w obie strony. Utrudnienia po wypadku są także na drodze wojewódzkiej 948 w miejscowości Czernichów. Droga jest tutaj zamknięta. Do wypadku doszło na trasie S86 w Katowicach, to Aleja Roździeńskiego. Są duże utrudnienia w ruchu w kierunku Sosnowca. Teraz droga krajowa 11 między Piłą a miejscowością Jastrowie. Tutaj ciężarówka zakończyła jazdę w rowie w miejscowości Dobrzyca. Tworzy się korek w obie strony. Są utrudnienia. Na miejscu ruch odbywa się jednym pasem. Teraz miejscowość Chybie. Na ulicy Bielskiej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich częściowo blokuje jezdnię. Ruch naprzemienny napotkają kierowcy jadący drogą krajową 65 w województwie podlaskim na trasie Białystok-Bobrowniki. Utrudnienia zaczynają się na 186 kilometrze trasy. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Trwają tam prace, które mają się zakończyć 3 grudnia. Radio Nawigator Trójki. A teraz skrót serwisu. I Filip Jarek. Bardziej restrykcyjne limity obowiązują od dziś m.in. w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach. Osoby podróżujące spoza strefy Schengen będą zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, chyba że są w pełni zaszczepione. Nowe przepisy wchodzą w życie w ramach pakietu alertowego obostrzeń w związku z nowym wariantem koronawirusa o nazwie Omikron. Ambasadorowie unijnych krajów mają dać zielone światło dla kolejnych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Decyzja ma zapaść na spotkaniu w Brukseli. Na czarną listę ma być wpisanych m.in. kilkanaście osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi pieniędzmi w europejskich bankach. Podczas rozpoczynającego się za pół godziny drugiego dnia posiedzenia Sejmu posłowie mają m.in. wysłuchać informacji bieżącej na temat stanu walki z pandemią COVID-19. Wniósł o to klub Lewicy. W porządku obrad jest też projekt uchwały o upamiętnieniu ofiar pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Trójka. Program trzeci. A o sporcie teraz. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Jesteś? Nadeszła chwila na podsumowania sezonu tenisowego i... Dzień dobry, jestem, witam. Nadeszła chwila na podsumowanie sezonu tenisowego. Iga Świątek już myślami jest przy otwierającym sezon Wielkim Szlemie w Australii. Co ważne jednak, w kończącym się roku uniknęła kontuzji. Cieszę się, że po prostu w tym roku mogłam skoncentrować się na pracy, na realizacji planów i nic nas nie powstrzymywało. I powiedziałabym, że z takiej solidności, którą pokazałam przez cały sezon, mimo tego, że na wielkich szlemach, można powiedzieć, że w porównaniu do zeszłego roku nie miałam jakiegoś wybitnego wyniku, to czwarte rundy na każdym z nich na pewno dały mi duże poczucie pewności siebie i właśnie swojej stabilizacji, jeśli chodzi o formę. Dlatego z tego jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że w przyszłych latach też będę w stanie być, jak to mówią po angielsku, konsistent, tylko trochę na wyższym poziomie. Trener Piotr Sierzputowski nie kryje zadowolenia z podstępów podopiecznej. To był naprawdę dobry sezon i jakby wszystkie cele, plany zrealizowane, wyniki wręcz bym powiedział powyżej oczekiwań. Liga poszła troszeczkę dalej niż zakładaliśmy, więc tutaj można powiedzieć, że dzięki temu tak naprawdę też przeżyła wszystko, co jest do przeżycia na naturze i mam nadzieję, że następne sezony będą jeszcze tylko lepsze. Iga Świątek ma ruszyć do Australii 26 grudnia. Ruszyła Liga Mistrzów Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel rozpoczął od gładkiego zwycięstwa nad Bułgarami z klubu Hebar Pazardzik. W trzech setach, do 11, 16 i 14. Dziś o 17 Projekt Warszawa zagra z Dynamem Moskwa, a broniąca tytułu klubowych mistrzów Europy Zaksa Kędzierzyn-Koźle o 19.30 z Merkurem Maribor. Przed nami drugi dzień walki o ćwierćfinały Pucharu Polski PZPN. O 11.45 mecz Lecha Poznań z Garbarnią Kraków, mówi Adam Sobiech. Musimy być w pełni skoncentrowani i podejść do tego spotkania jak do każdego innego. Podtrzymać tą dobrą pasce zwycięstw i naszym celem jest przejście do kolejnej rundy. O 14.30 Brugbet Termalika Nieciecza zagra z Rakowem Częstochowa, o 17.15 Arka Gdynia z Zagłębiem Lubin, a na deser o 20.00 Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Wczoraj dwie drużyny zapewniły sobie awans do ćwierćfinałów Pucharu Polski PZPN. Górnik Łęczna pokonał Koronę Kielce 2-1, w Grudziądzu Olimpia Pokarnych wygrała ze Świtem Nowy Dwór 4-3. Reprezentacja Polski Kobiet przegrała z Belgią 0-4 w kwalifikacjach do Mundialu. To nie koniec szans podopiecznych Niny Patalon na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Oto co powiedziała selekcjonerka. Zostały jeszcze 4 mecze i chcemy te 4 mecze zagrać jak najlepiej. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w tym momencie już zdecydował, że to jest koniec. Okej, Belgia dzisiaj się cieszy, ale Belgia w takim samym wymiarze przegrała z Norwegią. Wszystko jeszcze jest przed nami. Oczywiście zawsze matematyka się wkrada, ale myślę, że najważniejsze jest, żeby ten zespół się rozwijał, bo ten zespół stać na to, żeby tak jak dzisiaj fragmentami grał dobrze, to też go stać na to, żeby za jakiś czas przez cały mecz tak grał. Sport w Trójce o 15.30. Do usłyszenia. Dzisiaj zachmurzenie duże i przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Na drogach może być ślisko, więcej przejaśnień jedynie na wschodzie, a wieczorem na południu. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na nizinie szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i zwłaszcza nad morzem dość silny, w górach powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Na autostradzie znikają, ma być prościej, ale pojawiają się wątpliwości. Dzień dobry. Ja chciałem odnośnie audycji, odnośnie Etolu, zadać takie pytanie techniczne, bo było wspomniane, że na bramkach zostały zamontowane kamery, które szczytują tablicę. Natomiast to w momencie, kiedy przy silnych opadach śniegu ta tablica będzie zaklejona, czy też nieczytelna, nie będzie widoczna. Skąd ja, przede wszystkim Krajowa Administracja Skarbowa, będzie wiedziała, że to na pewno był mój samochód, żeby chociażby wystawić mandat za nieprawidłowy przejazd? Proszę się nie martwić, co prawda kasa nie informuje, co w takim przypadku, gdy nie zostaniemy zidentyfikowani, ale zawsze na wypadek warto zachować dowód zapłaty za bilet, który zresztą się zapisuje w aplikacji. I jeszcze jedna wątpliwość. Jeżeli jeżdżę samochodami różnymi, e-toll wymagał podania numeru rejestracyjnego jednego z aut, głównie tu chodzi o przekroczenie 3,5 tony, tak? W zestawie, ale jeżdżę również osobowymi busami. I teraz czy ten e-toll będzie na innych autach działał, skoro tam podałem numer rejestracyjny jednego auta? Jak to rozwiązać, tę sprawę? W aplikacji można dodawać różne samochody, proszę państwa, i różne rejestracje. Jest taka możliwość, więc proszę spróbować w ustawieniach. To wszystko znajdziemy w e-tollu, ale także u innych dostawców aplikacji. To wszystko w naszym dzisiejszym programie porannym. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia, a za kilka chwil Beata Michniewicz. Can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa rano. Panie profesorze, czy na dźwięk słowa omikron czuje pan lęk, strach, paraliż? Nie, no nie jest aż tak źle, mam nadzieję. Nie wygląda na sparaliżowanego. No tak, ale jest... pytam poważnie. Czy powinniśmy się obawiać bardzo, ponieważ bardzo wiele słyszymy i nie słyszymy dobrze. Nawet WHO mówi, że niektóre państwa podjęły nadmierne środki ostrożności, jeśli chodzi na przykład o zakaz lotów. No tego jeszcze nie wiemy, czy nadmierne, czy nie nadmierne. Nie bardzo potrafimy przewidywać przyszłość, może czasami na szczęście. Sytuacja jest taka, że pojawianie się nowych wariantów jest spodziewane i logiczne, bo tak wyglądają wirusy. W momencie, kiedy mamy w Afryce nieszczepioną populację, bo praktycznie biorąc mamy nieszczepioną, to wirus się namnaża swobodnie. Jeżeli się namnaża swobodnie, to robi błędy, bardzo skracając oczywiście, robi błędy przy składaniu sobie genomu. Większość tak źle złożonych potomnych wirionów nie ma szansy na przeżycie, ale zdarza się, że w ramach ślepego trafu powstanie wariant, który łatwiej się rozprzestrzenia, bo łatwiej jest w stanie się przyczepić do receptora, czyli ma efektywniejszy klucz. Panie profesorze, przepraszam, że przerwę, ale pan mówi, że Afryka prawie nie zaszczepiona, ale tam nie słyszymy o jakiejś ogromnej liczbie zgonów. Nie słyszymy z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma tak zwanej służby zdrowia, nie ma sanepidu, nie ma notyfikacji. Społeczeństwo jest młodsze, to jest zupełnie inny układ. Europa i Stany mają stare społeczeństwo w porównaniu ze społeczeństwem amerykańskim. To wiele czynników się na to składa. Natomiast zakażenia oczywiście są i to jest wylęgarnia tych nowych subtypów, serotypów czy typów wirusa. Tak jak pojawiła się delta, tak się pojawi omikron. Nie wiemy dokładnie, i tu jest jeszcze zagadka, jak ten wirus będzie się szybko rozprzestrzeniał. Istnieją właśnie obawy, że szybciej i efektywniej. I co to znaczy szybciej i efektywniej? Panie profesorze, co to znaczy szybciej i efektywniej, że jak koło kogoś przejdę, kto to ma i złapie, odpukać? Nie, no jeżeli państwo popatrzymy się na tempo dominacji wariantu delta, to od pojawienia się tego wariantu do zdominowania całej Europy minęło kilka miesięcy. Ale w tej chwili jest to wariant, który jest odpowiedzialny za 90% zakażeń w Europie. Być może... Czyli w sensie rozprzestrzeniania się po świecie. Tak jest. Być może my nie wiemy tego, ale istnieje uzasadniona obawa, że może tak być. I druga uzasadniona obawa to jest to, że ten wariant może uciekać spod działania przeciwciał wytworzonych po szczepieniu, czyli krótko mówiąc, szczepionka może być mniej efektywna. A no właśnie, i od razu pytanie. Czy warto poczekać na pracę koncernów farmaceutycznych, które obiecują, że w ciągu 100 dni mogą przygotować nowe szczepionki odpowiadające temu nowemu wariantowi, czy szczepić się na przykład trzecią dawką, jeśli ktoś ma uprawnienia i wolę? Nie, na pewno te 100 dni to jest bardzo długo, to nawet dla Napoleona, piękne pytanie o studiach Napoleona, tutaj będzie studia omikronu, to jest długo. Szczepić się, zdecydowanie w tej chwili się szczepić, bo to jest następna rzecz niesłychanie ważna, którą pani redaktor poruszyła. No, tak narzekamy na tą Afrykę, że się nie poszczepiła się, bo nie ma dostępu do szczepionek. My mamy dostęp do szczepionek, a też część osób uparcie nie chce się szczepić, narażając się na ciężki przebieg choroby, bo to nie znaczy, że każdy, kto jest niezaszczepiony i zachoruje, będzie miał od razu ciężki przebieg choroby, to wiemy, te 10-20, ale te 10% ludzi zakażonych, niezaszczepionych ląduje w szpitalu, z czego duży odsetek ludzi, zwłaszcza powyżej 50-60 roku życia, niestety umiera. Panie profesorze, czy czuje się pan słuchany przez premiera, przez rząd, pan i koledzy z Rady Medycznej? Ważne poczucie, czy bardziej dla nas istotne jest to, czy my jesteśmy słuchani przez społeczeństwo. No nie, społeczeństwo teoretycznie powinno reagować na te różnego rodzaju rozporządzenia, obostrzenia i tak dalej, i komunikaty wydawane przez władze. Ja raczej sądzę, że komunikaty przez władze to stanowią jeden element. Tego typu komunikaty, co pokazuje przykład całej Europy, potem zamieniają się w pole walki politycznej, a nawet... Tak, ale ja pytam, moje pytanie jest proste. Czy Rada Medyczna rekomendowała rządowi inne, może bardziej restrykcyjne, może mniej popularne rozwiązania na ten etap walki z pandemią, czy nie? Generalnie rzecz biorąc, decyzja Rady jest taka, że ostatnie stanowisko mówi o pięciu punktach. Nawet mam je przed sobą, więc jeszcze pozwolę sobie przeczytać. Po pierwsze, jak najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych. To powtarzamy jak mantrę do znudzenia. Po drugie, to się wiąże z pytaniem, panie redaktor, również przyjęcie trzeciej dawki przez osoby do tego uprawnione, bo to też jest czynnikiem niesłychanie ważnym. Przyjęcie trzeciej dawki w znakomity sposób poprawia odpowiedź imunologiczną. Punkt trzeci. Punkt trzeci jest prosty. Przestrzeganie zasad sanitarnych, czyli dystans, dezynfekcja, noszenie maseczek w miejscach do tego przepisanych, wyznaczonych przepisami. Tu zaczynają się już schody, bo proszę się rozejrzeć. Nie wiem, czy pani redaktor jeździ zakładami komunikacji, czy też tylko spogląda, co się dzieje w tramwaju. Spoglądam i widzę, co się dzieje. Jeżdżę rzadko i też widzę. Właśnie. Punkt czwarty. Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 50 osób na 100 tysięcy mieszkańców. To dotyczy już... I to wszystkie rekomendacje, panie profesorze, ponieważ profesor Żółdrzyński... Jesteśmy przy piątym. A, przy piątym, tak? Tak, mianowicie... A zdążymy do końca audycji, bo jeszcze mam parę pytań. Ja już ostatnio tylko mówię. Tak, proszę. To jest egzekwowanie przez odpowiednie służby wprowadzonych ograniczeń przepisów, w tym na przykład niewpuszczanie i nieobsługiwanie osób świadomie je łamiących. Czyli na przykład znowu galeria handlowa, połowa ludzi nie ma masek, a powinna mieć. No dobrze, pan minister Niedzielski ogłosił nowe limity i one dotyczą osób niezaszczepionych, ale nie ma, jak sam przyznał minister, podstawy prawnej, która pozwalałaby sprawdzać, kto jest zaszczepiony, a kto nie, i to wszystko się opiera na dobrej woli, więc czy to nie są jakieś takie troszeczkę pozorne działania? No ja nie jestem prawnikiem, pan minister notabene też nie tylko ekonomistą, ale wydaje mi się, że takie podstawy prawne istnieją, bo jest epidemia, jest rozporządzenie pana ministra i to rozporządzenie pana ministra powinno być wystarczającą podstawą prawną. Dobrze, był pan w restauracji w czasie ostatnich miesięcy, bo cały czas te obostrzenia obowiązują, nie wiem, w teatrze, w restauracji, w kinie. To co, że obowiązuje, teraz się tylko zmniejszył limit dopuszczalnych osób do tych imprez. To jest właśnie dokładnie ten punkt piąty. Ale mnie nikt nie sprawdzał. Nikt mnie nie pytał o nic. Właśnie o to nam chodzi, żeby tak zwane odpowiednie służby egzekwowały te prowadzone ograniczenia. No, to jest tak oczywiste, że aż właśnie trochę szkoda, znaczy nie szkoda czasu na przypominanie o tych ograniczeniach. Trzeba się ogarnąć, no, zarówno ci, którzy wydają przepisy, jak również ci, którzy te przepisy podważają. pani, potem trochę ludzie, którzy dają tego typu obostrzenia i egzekwują te obostrzenia, typu policja, czy straż miejska, czy ludzie za to odpowiedzialni, mogą być sfrustrowani, jeżeli oni reagują w ten sposób, że dają mandat, a potem człowiek idzie do sądu, mandat jest wycofany i cała robota jest na nic. No dobrze, czekają nas bardziej samotne święta, mniej radosne, mniej gwarne, w mniejszych gronach. Jak to będzie? Czy te 2 tygodnie, jeśli będziemy przestrzegać limitów, coś dadzą? I czy ta jaskółka w postaci, no wydaje się, że spadku tydzień do tygodnia po raz pierwszy liczby zachorowań, to może być błąd statystyczny, czy początek tendencji? Myślę, że to jest początek tendencji. Moim skromnym zdaniem my powtarzamy falę epidemii dokładnie w taki sam sposób, jaka była jesienią i niestety wiosną tego roku. Ostatni tydzień listopada zaczął być plateau i zaczęło spadać na samym początku grudnia. To jest ten przełomowy tydzień. Zacznie spadać, ale nie spadnie do takich pięknych wartości, jakie mamy w lecie, gdzie prawie nie ma COVID-u. Niestety będziemy mieli zakażenia. Potem obawiam się bardzo poważnie i koledzy moi też, że nastąpi znowu wzrost zakażeń gdzieś, powiedzmy, w lutym. Proszę popatrzeć na zeszłoroczną krzywą. Będziemy ją powtarzać. Ale do jakiego momentu? Kiedy ta pandemia może się skończyć? Ona się skończy w tym momencie, kiedy osiągniemy tak zwaną, się ładnie nazywa, odporność populacyjną. Możemy ją osiągnąć w dwojaki sposób. Albo zaszczepić się, albo zachorować. A proszę powiedzieć, dlaczego mamy tak dużą liczbę zgonów w stosunku do liczby zachorowań? Z czego to wynika w porównaniu z innymi krajami? Nie mamy dużej liczby zgonów w porównaniu z innymi krajami. Nie, wystarczy. Gdyby państwo byli uprzejmi śledzić bardzo dokładne dane, które są prezentowane przez ECDC, ale również przez wiele platform, które właściwie na co dzień donoszą nam, jak wygląda sytuacja. My jesteśmy wcale nie najgorsi, w cudzysłowie. Równie więcej, jeżeli liczyć na 100 tysięcy mieszkańców, ma i Słowacja, i Czechy. Bardzo zbliżone dane mają Niemcy. Po prostu akurat w tych krajach jest epidemia. To jest logiczną konsekwencją, jeszcze raz powtarzamy, niezaszczepienia. Ludzie niezaszczepieni chorują ciężej. Jeżeli chorują ciężej, to umierają. Ja siedzę w tej chwili na oddziale w szpitalu, w którym leży 100 chorych na COVID, z czego 85% to są ludzie niezaszczepieni. I niestety ci ludzie... Musimy kończyć. Kończymy, panie profesorze. Chciałam tylko na koniec krótko zapytać. Co z pana nożem? Czy nadal się otwiera? Tak. No czasami mam takie poczucie, że my mówimy na próżno, ale żeby aż tak dalece się posuwać, to może jednak z ostrożności procesowej dzisiaj nie będziemy otwierali niczego. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, lekarz zakaźnik Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Poproszę jakiś pomysł na prezent. W tym roku musi być trafiony. Przed chwilą był Mikołaj i wziął cały wór zdrapek. Zdrapki? Bombkowy pomysł! To ile podać? Mama, ciocia, wujek, szwagier, siostrunia? Poproszę 15. Ho, ho, ho! Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Podaruj zdrapki na święta. W świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do wygrania. Graj w punktach Lotto. Media Ekspert jest cool. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie, dzięki któremu